kung bakit na para bang ako'y naakit. Tangi'y lumapit, tinanong ko ang iyong pangalan at ang iyong telepono. Pero sabi mo, di mo kinakausap ang mga katulad ko. Walang pera, walang kotse, di doble-doble ang sale. Pero teka muna miss, huwag ang mabilis lumaka. Di naman ako manyakis at walang labis, walang kulang ang sinukli ko sa'yo. Malot, eto pa, sige, dali mo na lang sa inyo. Kahit na wala akong kitain, walang makain. Basta tala mo lang kung gaano kahalaga sa akin. Ang ikaw ay mapaglingkuran at mapagsilbihan. Yung pagpatawad mo sana, ako man ay naguguluhan. Bakit hinahanap ka? Bakit tinatawag ang iyong pangalan? Hinahanap ka? Bakit tinatawag ang iyong pangalan? Sa loob ng aking kwarto at sa loob ng banyo, kung alam mo lamang ang dami ng mga litrato, kinunan ko sa may kanto at ipinakwadro ko pa. Nang sa ganon ay lagi tayong magkasama, araw man o gabi, kahit sandali, sa hirap man o ginhawa. Ikaw at ako magpakailaman na para bang mga palabas sa sine. Alam ko na para bang imposible, pero pwede ka bang mailibre sa kanto ng lugaw? Palamig show may o show pow, baka pwede huwag ka masyadong matakaw. Sige na nga, pero pwede bang dumalaw? Pagmamahal ko, sana ay tanggapin mo, pero kung itataboy mo ay ikaw ka mamatay ko. Bakit hinahanap ka? Bakit tinatawag ang iyong pangalan? Siguro naman ngayon nadama mo na kung gano'ng kawagas ang aking pag-ibig. Simula sa laman hanggang sa litid, kailaliman ay sinisisit. Pero bakit ginamit puro luha at pasakit? Makalipas sa mahabang panahon ang aking pagmamahal ay napalitan ng may kasamang iba. May dala-dala pa naman ako regalo. Matagal ko pinag-ipunang kinuha sa alkansya. Naglalakad habang lumuluha, tinititigan ang lupa. Sinungaling ang mga barahan na tinanong, hindi naman natupad ang kanilang mga hula. Wala nang dahilan para mabuhay, naging abo, wala nang kulay. Akala kong muna tayo ng dalawa, ilang taon din naman ako naghintay. Paalam na aking mahal, ako ay di na magtatagal. At tanging ang iyong pagbalikan siyang aking ipagdarasal.